planeta. Zokobruko lili gordetxa, hiriak tiraka abiazan martxa. Prez dela zizelkatutako errota ahia, itxasotik sokaz labajera. Dezatela orain haltsa. Aitortzera menturatuko tena izan, pausuntzi buru nugunan, lagun inguruetan, amaitu dukei eren zeregina. Irina merkedier osten ugun, iresku zailtuak arkaitzari joka, zizel maelu eta piko txazpika, tebaldetan. Txantxen izenian saia getezen saia, mi hemen naunazten izertik taur gazia. Denborerik ez galmaria gora ari da, ta hango jantzizta altxa, ez dena zidiak akuila. Baden az dena man ez dugu azken dema, argitik dezagun atera bizia. Zautera siaka kostaldeko guardia, ospa egin behar dugula mutu gurdinak dio. Multatak hartzela zegin ez mehatxu, yeah! Kiskik kaskaz ginean bizipidiatera, kiskun kaskun orain desgaraian gaituk, kasik inutilak gutak burdia. Oh, espose de galdan urratu dinatarima, sokari emandako eta moruz nabala. Ilargi betekoa jokatzak beltza, hemen oratu eiduta jima ahilatza. Abandonatu dut ere, enesedekin batera, kora bilatutako aspaldiko eja. Zilatu irakon begiat bezain utxa, datorkigun edorkizuna dakusat itxa. Hubitzen ari tukiotetan, dozena turista, gure ondarro ezko ziloan, nortatzera. Badia, privatizatzera, horakoi badea. Badia, privatizatzera, horakoi badea. Eta saneta Fintxok men Eta saneta Shine it down.